njenje we njenje, njenje leo njenje, njenje we njenje, na kipara moto njenje. Njenje leo njenje, njenje we njenje, njenje leo njenje, na kipara moto njenje. Njenje we njenje, njenje leo njenje, njenje we njenje, na kipara moto njenje. Njenje uyo njenje, njenje leo njenje, njenje we njenje, na kipara moto njenje. Kitamtam cha boga, kutia nazi kunoga, mikono wataka kula, maungo yao na woga. Njenje we njenje, njenje we njenje, njenje we njenje, una kipara moto njenje. Oh, kitamtam cha boga leo, kutia nazi kunoga, mikono wataka kula, maungo yao na woga. Para moto njenje. Nipeni mbwisha we, auchomowe uga. Nipeni mbwisha we, auchomowe uga. Mama naumia, pole mwana. Leo mama naumia, pole mwana. Nipeni mbwisha we, kauchomowe uga. Nipeni mbwisha we, kauchomowe uga. Mama naumia, pole mwana. Leo mama naumia, pole mwana. Leo we uno na uno, shike upi, kila nshika una maua. Uno mwana unoshike upigi la nshikao na mama.